เมื่อปีพ.ศ. 2547คณะกรรมการเมืองสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อปรับพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของอำเภอสามชุกให้ดีขึ้นโดยหนึ่งในแผนงานทั้งหมดนั้นก็คือการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านถึงเพื่อให้เป็นอุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ครับวัดบ้านถึงนี่ตั้งอยู่ในตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ตามประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นเกิดโรคหาระบาดอย่างหนักมีผู้คนล้มตายจำนวนมากพระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหนีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียนพอมาถึงบ้านถึงแอกเกวียนก็หักลงก็เลยพากันหยุดซ่อมแซมแล้วก็รอเป็นเวลาหลายวันพระเจ้าอู่ทองสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้3แห่งด้วยกันคือวัดบางแอกวัดรอแล้วก็วัดบ้านถึงกล่าวว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัวกินแต่ชาวบ้านไม่ให้ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสำหรับผูกแอกเกวียนชาวบ้านก็ไม่ให้อีกพระเจ้าอู่ทองก็เลยเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ถึงก็คือบ้านคนขี้เหนียวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ถึงก็เพี้ยนมาเป็นบ้านถึงอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2384สุนทรผู้กวีเอกของเมืองไทยและของโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีความว่าท่านเดินทางมาหาแร่ชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าปูนมารหรือว่าปูนเพชรเพื่อจะเอามาแปรธาตุให้เป็นทองคำตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นท่านเชื่อว่ามีอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนเหนือแล้วก็เป็นที่มาของโครงนิราศสุพรรณผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่านตามข้อความที่ปรากฏในโครงนิราศสุพรรณบอกว่าท่านสุนทรผู้พักค้างคืนอยู่ที่บ้านถึงตามคำโครงว่าอยู่ถึง5คืนพบปะชาวบ้านขึ้นบกหาแร่ไปในที่ต่างๆหลายแห่งแล้วกลับมานอนค้างที่นี่แล้วก็เล่ากันว่าสุนทรผู้ได้เอาแร่มาแปรธาตุที่วัดบ้านถึงแห่งนี้นี่เองโดยสถานที่ทำการเล่นแร่แปรธาตุก็คือข้างวิหารพระนอนหรือว่าพระสายญาติวัดบ้านถึงในอยู่ในสภาพทรุดโทรมเวลานั้นยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอีกมากจึงจะมีสภาพที่สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามวัดบ้านถึงก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสามชุกซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆภายในบริเวณวัดบ้านถึงมีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่างเช่นกุฏิไม้อายุร้อยกว่าปีอยู่สิบกว่าหลังพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าพระนอนสมัยอยุธยาวิหารโบราณและหอไตรเก่าแก่สมัยอยุธยาเป็นต้นนอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังมีความสงบร่มรื่นบริเวณวัดก็ปกคลุมไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้นมีนกยูงหลายตัวเดินไปเดินมาบนต้นไม้ก็มีกระรอกกระแตอยู่หลายสิบตัวที่สำคัญที่นี่มีกระรอกเผือกซึ่งหาดูได้ยากอยู่ด้วยเล่ากันว่าสมัยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้ววัดบ้านถึงมีกิตติศัพท์ในเรื่องผีดุเป็นอย่างมากเมื่อตอนคุณสุวรรณออกจากโรงเรียนพ่อก็ฝากให้มาทำงานที่อำเภอสามชุกมีหน้าที่ขับรถให้นายอำเภอในขณะนั้นแกก็ได้เงินเดือนเดือนละ500บาทซึ่งถือว่ามากพอสมควรแกเข้าทำงานอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกับแม่ค้าขายข้าวแกงชื่อสายพินเธอเป็นคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หนักไปในทางเป็นคนน่ารักมากกว่าบ้านของสายพินอยู่หลังวัดบ้านถึงคุณสุวรรณจะเลิกงานประมาณ4โมงครึ่งหากว่านายอำเภอท่านไม่มีประชุมในตัวจังหวัดแกก็จะขับรถไปส่งท่านประมาณ5โมงเย็นจากนั้นก็จะล้างรถเช็ดรถพอประมาณ6โมงเย็นก็กลับบ้านซึ่งบ้านแกก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านนายอำเภอมากนักวันหนึ่งขณะที่แกกำลังจะเข้านอนนายอำเภอก็ได้ให้คนมาตามที่บ้านบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้าไปทำธุระที่ตัวจังหวัด6โมงจะต้องเดินทาง8โมงจะต้องไปถึงตัวจังหวัดวันรุ่งขึ้นคุณสุวรรณก็มาที่บ้านนายอำเภอตั้งแต่เช้ามืดขณะนั้นนายอำเภอกำลังเตรียมเอกสารของทางราชการแม่บ้านก็ยกกาแฟพร้อมปลาต้องโขมาให้คุณสุวรรณลูกน้องนายอำเภอบอกว่าคืนวันศุกร์เนี่ยที่วัดบ้านถึงเขาจะมีงานศพมีทั้งหนังทั้งลิเกขณะเดินทางนายอำเภอก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบ้านถึงให้ฟังท่านบอกว่า พระนอนขนาดใหญ่ในวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่ชาวบ้านต้องการสิ่งใดมักจะมาบนบานขอให้ท่านช่วย แล้วท่านช่วยหรือเปล่าครับ ก็มีทั้งได้และไม่ได้อะแต่ก็มีคนบอกว่าที่วัดเนี่ยผีดุมากมันเป็นเรื่องความเชื่อชาวบ้านเพราะว่าเคยมีคนเห็นดวงไฟสีแดงเรื่อๆลอยอยู่ภายในบริเวณวัด เป็นผีปอบหรือเปล่าครับ ไม่น่าใช่อ่ะคิดว่าจะเป็นดวงวิญญาณมากกว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลากลางคืนถ้ามีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงเรื่อๆขอให้เชื่อได้เลยว่าเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วหรือว่าเป็นพวกสัมภเวสีพวกนี้จะเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาร่างเกิดใหม่สัมภเวสีพวกนี้ไม่สามารถปรากฏเป็นรูปร่างได้แต่มันสามารถทำให้คนเรามีอันเป็นไปทั้งในทางที่เลวร้ายและในทางที่ดีด้วยเหตุนี้ก็มีคำแนะนำว่าหากวันไหนตรงกับวันพระให้จัดหาสำรับกับข้าวขาวหวานใส่กระทงไปวางบริเวณทางสามแพร่งซึ่งพวกผีไตโหงรวมทั้งเหล่าสัมภเวสีทั้งหลายใช้เป็นที่สัญจรด้วยเหตุนี้ทุกวันพระพวกชาวบ้านบริเวณวัดบ้านถึงจะไม่กล้าเดินผ่านวัดในเวลากลางคืนเพราะจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนรวมทั้งภาพของดวงไฟเป็นจำนวนมากอยู่ภายในวัดคุณสวรรค์เชื่อเรื่องที่นายอำเภอเล่าให้ฟังว่าเป็นความจริงพอถึงคืนวันศุกร์ซึ่งที่วัดเขามีงานศพแกก็มีโอกาสได้พบกับสายพินที่งานวัดโดยบังเอิญก็เลยเดินเที่ยวกันจนงานเลิกนะคุณสุวรรณก็ถามสายพินว่าคืนนี้จะกลับบ้านยังไงเธอก็บอกว่าจะนอนค้างที่บ้านป้าคุณสุวรรณก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าบ้านของเธออยู่ข้างๆวัดบ้านถึงก็รีบก็ถามเธอว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนพูดกันว่าวัดบ้านถึงผีดุแกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเธอเคยเจอกับตัวเองมาแล้ววันนั้นเลิกจากขายของก็ขี่รถจักรยานกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลาเย็นพอขี่รถผ่านวัดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนตอนแรกแค่เห็นแค่หลังก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครพอเขาหันหน้ากลับมาก็จำได้ว่าผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วขนลุกสู้เลยเวลานี้หากจะต้องกลับบ้านตอนกลางคืนแม่จะบอกว่าให้นอนค้างที่บ้านป้าอย่าผ่านวัดเป็นอันขาดแม่ว่าอย่างนั้นในขณะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าและแววตาของเธอก็แสดงถึงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่ามันเป็นความจริงเรื่องราวทั้งหมดมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น30กว่าปีที่แล้วปัจจุบันวัดบ้านถึงก็คือแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นเรื่องราวของปีศาจที่ดุร้ายมันได้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านถึงก็ได้พบกับรูปปั้นยักษ์ท้าวเวสสุวรรณอายุประมาณ100กว่าปีเมื่อข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านจำนวนมากก็เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภปรากฏว่ามีคนถูกหวยกันเป็นจำนวนมากคุณป้าสมใจชาวบ้านถึงก็บอกกับคุณสุวรรณบอกว่าหากจะบนท้าวเวสสุวรรณจะต้องบนท่านด้วยขนมจีนน้ำยานะป้าสมใจบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าชอบขนมจีนน้ำยาตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งคนบางแคก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกหลายใบทีเดียวโอ้ยได้เงินตั้ง12ล้านเขาบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันบอกว่าอยากจะกินขนมจีนน้ำยาเขาก็เลยเอามาถวายงวดนั้นน่ะถูกหวยเลยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของร้านเสริมสวยในตัวจังหวัดเดินทางมาเที่ยวบึงฉวากขากลับก็แวะเข้าเที่ยวที่วัดบ้านถึงเขาบนบานรูปปั้นยักษ์ให้ถูกหวยหลังจากวันหวยออกนำขนมจีนน้ำยามาแก้บนได้ยินมาว่าถูกหวยเป็นแสนทั้งของดีและเรื่องน่ากลัวก็มีอยู่รวมกันละที่วัดบ้านถึงเนี่ยนะครับเพราะเป็นวัดเก่าแก่ตำนานเยอะพอพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามก็นึกถึงเรื่องที่ยายแช่มได้เล่าให้ฟังบอกสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขามีขุมทรัพย์ลายแทงกันคนแต่ก่อนนี้เขาจะฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ในดินแก้แหวนเงินทองต่างๆก็ใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดลายแทงเอาไว้บางก็เป็นคำกลอนบอกทางอ้อมคนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นะบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าก็จะได้มาขุดเอาไปใช้อะไรทำนองเนี้ยที่วัดร้างวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านยายแช่มนะมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าๆแก่ๆเขาลือกันมานานเล่ากันมานานว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้างแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อว่าอยู่ที่โบสถ์เก่า ยายเล่าว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปวัดร้างไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเขาของโบสถ์อยู่แต่พระไม่เหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นแหละที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระอยู่ตรงนั้นแล้วพระไปไหนเหรอถามยายยายก็บอกก็พวกโจรพวกคนใจชั่วมันมาลักมาขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงมานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์บ้างเหมือนกันที่ขุมทรัพย์นั้นจะมีผีเฝ้าอยู่ใครเอาไปไม่ได้ง่ายๆต้องเจอผีก่อนวันหนึ่งมีตาคนหนึ่งกับพรรคพวกของแกตีลายแทงออกตะเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนที่ไม่ไปขุดตอนกลางวันก็เพราะกลัวคนรู้คนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่เพราะว่าไม่ว่าใครก็อยากจะได้แก้แหวนเงินทองอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตนก็จะอดก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอค่ำมืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันคราวนั้นไปกันทั้งหมดมีอยู่5คนผู้ใหญ่ทั้งนั้นหนุ่มมีแก่มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็พูดจาตกลงกันเอาไว้แล้วจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ5ส่วนตาแก่คนหนึ่งเป็นคนตีลายแทงออกจะได้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าไม่ได้แกก็จะไม่ได้เจอทรัพย์กันไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือจนเจออะไรเข้าอย่างนึงมันแข็งๆเอาจอบกระทุ้งก็ดังกึกๆปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งๆคุยดูก็เป็นแผ่นหินนั่นเองแผ่นใหญ่ซะด้วยกว้างยาวด้านละเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่ว่ามันหนักมากยกกันไม่ค่อยจะไหวต้องออกกำลังกันเต็มที่ออกกำลังเต็มที่ทั้ง5คนแล้วก็ยังเอาไม่ไหวอยู่ดีเอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบหักไป2อันแผ่นหินไม่เคยเยื่อนเลยในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเซาะลงไปใต้แผ่นหินทั้ง4ด้านก็ไปเจออะไรอย่างนึงแข็งๆขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอ่งโอ่งขนาดใหญ่มากเลยก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอ่งกะกันว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็จะต้องทุบโอ่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในบอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้ง4ด้านขุดมันด้านเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียวขุดกันจนลึกเยอะพอที่จะทุบโอ่งได้แล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอ่งเสียงดังปักปักๆทุบดังหลายทีแต่โอ่งไม่แตกอะมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมดาแล้วโอ่งมันแตกง่ายก็คิดกันว่าคงจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในโอ่งเสร็จแล้วก็ผลัดกันทุบปักปักปักเข้าไปจนมีเสียงลั่นมาจากข้างในโอ่งก็ดีใจกันมากเกือบจะร้องชัยโยทีนี้ก็กระหน่ำเป็นการใหญ่โอ่งที่แสนทนนั้นก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อทุบจนข้างโอ่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็เอามือล้วงเข้าไปเลยพอล้วงเข้าไปควับก็ร้องโอ้ยถามว่าร้องทำไมคนนั้นก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรมั่งอ่ะเขาก็บอกว่าข้างในมีของเยอะไปหมดเลยคงจะมีสายสร้อยด้วยเส้นใหญ่เหมือนโซ่เลยแต่ที่สำคัญโอ่งที่แตกอยู่นั่นมันหนีบแขนเขาแน่นขึ้นเขาก็ร้องโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอ่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นเขาก็ช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้ามันหนีบจนคนนั้นร้องโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉูดเลยตกใจกันมากที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างในโอ่งเป็นเสียงคำรามน่ากลัวเชื่อกันว่าเป็นเสียงผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่เสียงคำรามนั้นทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินและโอ่งมันค่อยๆยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดกินขึ้นมาก็ไหลลงไปกลบหลุมนั้นทุกคนตกตะลึงทิ้งเครื่องมือต่างๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าไอ้พื้นดินที่ยืนกันอยู่มันก็ยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดก็ร้องโอยโอยทั้งร้องทั้งหนีแม้จะรอดตายกันมาได้แต่สติไม่ค่อยดีสักคนเดียวบางทีจำเหตุการณ์ได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีก็จำคนในบ้านยังไม่ได้ซะด้วยซ้ำแม้จะเจอกันร้ายๆอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังมีกล้าเข้าไปขุดกันอีกนะที่ตายก็มีโอ้ตายเพราะความโลภแท้ๆใหญ่แช่มแกเล่าถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณณรงค์เล่าให้ฟังเพราะวันหนึ่งคุณณรงค์ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงๆในสวนที่บางใหญ่